Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Pospiesz się. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś wykryto 26 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Szefowa Komisji Europejskiej grozi blokadą eksportu szczepionki AstraZeneca poza Unię. W rafinerii Jasło wybuchł pożar, zapaliły się pozostałości mazutu w nieużywanym zbiorniku. Jest nadzieja, że obowiązujące od dziś w całej Polsce obostrzenia pozwolą na spłaszczenie obecnej fali zachorowań na COVID-19. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zastrzegła, że w tej kwestii wiele zależy także od zachowania społeczeństwa. Profesor mówiła, że są dwa sposoby na spowolnienie przyrostu zachorowań. Uodpornienie wrażliwej populacji, czyli jak najszybsze szczepienia i ograniczenie transmisji. Ograniczenie transmisji, czyli naszych kontaktów między sobą, które prowadzą do zakażenia. Więc mam nadzieję, że wprowadzone obostrzenia jednak zwolnią i spłaszczą nam te fale i nie zapobiegną oczywiście zakażeniu w jednym czasie, natomiast spowolnią ilość zakażeń. Dziś wykryto 26 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 349 osób. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 19 tysięcy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zagroziła blokadą eksportu szczepionek AstraZeneca poza Unię. Powodem są zmniejszone dostawy dawek do krajów członkowskich i złamane przepisy w kontrakcie. Brytyjsko-szwedzki koncern miał dostarczyć w pierwszym kwartale 90 milionów dawek, ale zamierza dostarczyć jedynie 30 milionów. O sporze na linii Bruksela-AstraZeneca szefowa komisji mówiła w wywiadzie dla niemieckiej grupy medialnej Funke. Przewodnicząca komisji przypomniała o przepisach, które pozwalają na blokadę eksportu szczepionek tych firm, które mają fabryki na terenie Unii, ale spóźniają się z dostawami do państw członkowskich, jednocześnie wysyłając preparaty do krajów spoza wspólnoty. To nasze przesłanie dla AstraZeneca. Firma najpierw powinna wypełnić umowę z Europą, a później dostarczać do państw spoza niej, powiedziała przewodnicząca komisji. AstraZeneca tłumaczy, że powodem zmniejszonych dostaw są opóźnienia produkcyjne w fabrykach na terenie Unii. Te tłumaczenia wywołują złość w Brukseli, bo AstraZeneca dostarcza wszystkie szczepionki do Wielkiej Brytanii zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień. W związku z łamaniem przez AstraZeneca ustaleń Komisja Europejska uruchomiła także procedurę wobec firmy dotyczącą polubownego rozwiązania sporu. Jeśli nie będzie porozumienia, możliwy jest pozew do belgijskiego sądu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W rafinerii Jasło wybuchł pożar, zapaliły się pozostałości mazutu w nieużywanym zbiorniku. Sytuacja jest pod kontrolą, nie ma zagrożenia dla pozostałej części zakładu. Strażacy otrzymali zgłoszenie przed 11, mówi Marcin Betleja, podkarpacki strażak. Na miejsce zostało zadysponowanych 10 zastępów straży z powiatu jasielskiego. Okazało się, że płoną pozostałości mazutu w rozbieranym zbiorniku. Pożar w tej chwili jest opanowany. Trwa schładzanie zbiornika. Nie ma zagrożenia dla pozostałej części zakładu. Nie ma zagrożenia dla ludzi. Żaden z pracowników nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracuje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej. W Moskwie grupa niezależnych deputowanych ze stołecznych rad rejonowych zorganizowała zjazd. Tydzień temu policja uniemożliwiła zorganizowanie podobnego przedsięwzięcia. Na zjazd zaproszono ponad 60 osób, a kolejne 100 chce wziąć w nim udział, korzystając z internetu. Miejsce spotkania do ostatniej chwili utrzymywano w tajemnicy. Jednak jak informuje Radio Echo Moskwy, wokół budynku, w którym ma się odbywać zjazd, już zauważono funkcjonariuszy policji i służby bezpieczeństwa. Niezależni deputowani, najczęściej reprezentujący środowiska opozycyjne, od ubiegłego tygodnia próbują się spotkać, aby omówić strategię startu w wyborach do Dumy Państwowej, które zaplanowano na wrzesień. 13 marca policja zerwała zjazd, który miał się odbywać pod szyldem Forum Zjednoczonych Demokratów. Funkcjonariusze zatrzymali wtedy 170 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem na północy i zachodzie opady marznące, nad morzem i w górach porywisty wiatr, teraz od 0 do 4 stopni, a nad ranem od minus 8 na południu do minus 4 w centrum i plus 2 na wybrzeżu. Tylko na Pogórzu może być minus 15 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Obsession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real. But compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. You have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Trying to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. He tries to make it real. The Flag, Compared to What, Świat i Ludzie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Jakub Sadowski i są już ze mną moi znamienici goście. Doktor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Słyszymy się, dzień dobry. Tak, oczywiście. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Świetnie, a przy telefonie Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Witam również bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tym, co się dzieje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, między innymi z powodu ostatniego wywiadu prezydenta Joe Bidena. I myślę, że od razu zacznijmy od tego, co powiedział w telewizji ABC w audycji Good Morning America. Między innymi tak to wyglądało. Rozmowa była najpierw o duszy Władimira Putina, czy rzeczywiście Joe Biden ją tam zobaczył, czy nie. Do tego za chwilę wrócimy. Ale później dziennikarz zadał pytanie, czy uważa prezydent Joe Biden Władimira Putina za killera. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. No i to są słowa Joe Bidena, które jeszcze dodatkowo mówią o cenie, którą zapłaci Władimir Putin. Wkrótce się przekonacie, jaka będzie cena, którą zapłaci, tak mówił amerykański prezydent. I myślę, że od tego zacznijmy. Oczywiście tutaj też jest zabawa w semantykę, bo killer to nie do końca oznacza zabójcę. Z języka angielskiego tak to tłumacząc, można mieć również zabójczy wygląd. Można mieć zabójczy wygląd, jeżeli chodzi o pozytywne określenie kogoś. No i tutaj ta dwuznaczność tego słowa, myślę, że jest bardzo ważna, by to tak rozumieć. Zacznijmy od doktora Tomasza Gajownika. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, ja jeszcze dodałbym jeszcze, może tak, dodałbym jeszcze jedną definicję, mianowicie killer, o ile mi pamięć się myli, jeszcze w amerykańskim żargonie takim politycznym oznacza coś, co my nazywamy zwierzęciem politycznym. Zresztą to jest wycięty fragment tego wywiadu, gdybyśmy tam mogli cofnąć go o jakieś 30 sekund, to byśmy się przekonali, że właśnie mówiąc o duszy Władimira Putina, Biden zwraca uwagę na fakt, że spotkał się z nim w trakcie prezydentury George'a W. Busha i właśnie wtedy badał go od tej strony, czyli od strony tego, czy ten człowiek, jakie on sobie prezentuje wartości jako polityk. Bo George W. Bush mówił, że zobaczył tą duszę w oczach Władimira Putina. Tak, tak, a Joe Biden wręcz przeciwnie, więc ja myślę, że tutaj killer, słowo killer należałoby rozpatrywać w kategoriach politycznych, że jest to po prostu Władimir Putin jest postrzegany przez Joe Bidena jako takie rasowe zwierzę polityczne, człowiek polityki, który po prostu świetnie się odnajduje w tych realiach politycznych. Jarosław Guzy, pytanie jest też o to zwierzę polityczne, o tego killera i o tą duszę, jeżeli chodzi o Władimira Putina, ale jeszcze jedno mam pytanie dziennikarskie, bo i do pana doktora też. Czy to nie była trochę ustawka, bym powiedział, pomiędzy dziennikarzem ABC a prezydentem Stanów Zjednoczonych? Nie sądzę, żeby to żeby była tak ustawka. Utrzeć nosa Władimirowi Putinowi. Nie sądzę, żeby to była ustawka. Myślę, że tak jak wiele rzeczy, które dzieją się w polityce, był to zbieg okoliczności trochę i rzeczywiście nadinterpretacja, bo gdyby poprzedzała tę wypowiedź Joe Bidena, czy też potwierdzenie ze strony Joe Bidena tego określenia dla Władimira Putina, dyskusja o zabójstwach politycznych w Rosji, na przykład Nawalnego, o próbie zabójstwa, no to wtedy rzeczywiście mielibyśmy dosyć jednoznaczną interpretację. Tutaj rzeczywiście było podkreślenie, że Putin jest bezwzględnym politykiem. Bezwzględnym i to w znaczeniu niezachodnim już, bo akurat mając bliższy kontakt z kulturą polityczną dawnego Związku Sowieckiego i obecnej Rosji putinowskiej, no rozumiemy to. Tutaj nawiązujesz, rozumiem, do KGB, do tego, że był kiedyś oficerem tejże instytucji. Tak, tak. I w tym sensie szukanie duszy Władimira Putina jest bez sensu, bo on tej duszy nie ma. Trening w KGB polega na pozbywaniu się duszy. Gdzie ta dusza jest w tym momencie, bo kiedyś tę duszę Władimir Putin miał, to możemy się tylko domyślać, ale niewątpliwie to nie o to chodziło. Natomiast oczywiście wyszedł z tego dyplomatyczny lapsus, bo określenie przywódcy kraju, z którym tak czy owak będzie się utrzymywał kontakt, mianem zabójcy, nawet jeżeli na to zasłużył, również w tej ostrzejszej wersji, no to nie jest to wypowiedź dyplomatyczna. I oczywiście spowodowało to reakcję ze strony Rosji, no taka nadzwyczajna rzecz, wezwanie ambasadora rosyjskiego w Waszyngtonie na rozmowy, no taki gest dyplomatyczny, ale z drugiej strony zobaczmy, co się działo potem. Znaczy były te takie sygnały ze strony Władimira Putina, chęć spotkania się, która została tak powstrzymana lekko przez administrację Joe Bidena. Widać było, że tak naprawdę Rosjanie nie traktują tej sprawy serio i to jest tylko element gry. Gry, jaką Putin będzie prowadził z administracją Bidena. Nie wiem, czy to nie tak serio, dlatego że wizerunek Władimira Putina, tego, który prowadzi Rosję przez te zburzone oceany polityki międzynarodowej i buduje jej prestiż, no to może się okazać, że to słowo killer jednak odniosło sukces medialny, panie doktorze. Tutaj ja bym nawiązał do tego elementu, tej układanki, bo nasza układanka mówi tak, to jest bezwzględne zwierzę polityczne, tak? Tak myśmy zdefiniowali killera, ale teraz wracając do wizerunku. Znaczy, ja w jakim stopniu zgodzę się z panem redaktorem w tym sensie, że Rosjanie są mistrzami dezinformacji, są mistrzami propagandy, są naprawdę zdolnymi, że tak powiem, zawodnikami wagi ciężkiej, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Wiele lat, dziesiątek lat doświadczenia. Więc tutaj ja się zgadzam z panem redaktorem, że można to rozpatrywać w tych kategoriach. Co innego dla publiki, dla opinii międzynarodowej, dla własnego społeczeństwa, a co innego realna, konsekwentna, wypracowywana w toku tajnych, niejawnych negocjacji polityka dwóch państw. Natomiast wracając jeszcze do tego wizerunku, ja oglądając ten wywiad, gdy zadane zostało to przez redaktora pytanie dla prezydenta Bidena, jest jego pokazany ABC, teraz, dodam. Tak, jest pokazany wyraz twarzy prezydenta. On nie był zaskoczony tym pytaniem. On od razu odpowiedział, więc... Więc chodzi mi o to, że czy była ustawka, ja myślę, że część pytań na pewno prezydent znał przed wejściem do studia, więc możliwe, że był na takie pytanie przygotowany i to w jakiś sposób chciał wyeksponować. Dobrze, to tak bym to postrzegał. I podsumujmy ten fragment naszej rozmowy słowami Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, który powiedział, że relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją są bardzo złe. Co będzie się dalej działo, zobaczymy, jeżeli chodzi o rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Kremlem, ale przenieśmy się na chwilę na Alaskę. Tam kolejne uderzenie w delegację chińską, mianowicie sekretarz stanu Antony Blinken właściwie na początku spotkania dyplomatycznego wybranego w specjalnie wybranym miejscu powiedział do delegacji chińskiej słowa, których się nie mówi do delegacji chińskiej tak otwarcie, czyli o masakrze, prześladowaniach Ujgurów, o Hongkongu, o Tajwanie. No, reakcja Chińczyków była natychmiastowa, że no kto jak to, ale Stany Zjednoczone nie mają prawa się wypowiadać na ten temat. Jarosław Guzy. No ta reakcja Chińczyków to nie była reakcja, to było powtórzenie czegoś, co towarzyszyło już rozpoczęciu tych rozmów. Mhm. Chińczycy przyjęli strategię ofensywną, jeśli chodzi o te rozmowy i postanowili otwarcie zakwestionować jakiekolwiek prawa amerykańskie do pouczania Chin, zaprowadzenia porządku międzynarodowego. Generalnie rzecz biorąc, Chiny powiedziały Stanom Zjednoczonym, zajmujcie się swoim podwórkiem, a mordujecie u siebie Murzynów, jak wiadomo, prawa człowieka nie istnieją. No i ludność autochtoniczną, tak? Źle. No po prostu wypowiedzi chińskie i te wcześniejsze, i te w trakcie rozmów, no to rzeczywiście była coś, pewna nowość. Widać było, że jest to strategia przygotowana na te rozmowy, to nie była reakcja na wypowiedź Blinkena. Zresztą wypowiedź tuż przed rozmowami był taki sygnał, co amerykański prowadzone sankcje w odniesieniu do niektórych oficjeli chińskich, więc to był taki gest pokazujący, będziemy twardzi. No to Chińczycy postanowili pokazać, że oni będą twardzi i tutaj rozpoczęli grę, która jest bardzo ciekawa, bo do tej pory Chiny unikały takich bezpośrednich starć. Oczywiście odgryzały się propagandowo, głównie na rynku wewnętrznym i również międzynarodowo, zwłaszcza broniąc, że tak powiem, swoich praw do rządzenia tak, jak rządzą. Otwarcie kłamią zresztą w iluś sprawach, ale tutaj wydaje się, że początkowo przynajmniej strategia chińska będzie polegała na tym, żeby dać taki ofensywny odpór, czyli kontratak. Tak bym to widział. Czyli to Chińczycy uderzyli pierwsi, a Blinken, można powiedzieć, że zawczasu zareagował na to, co miałby usłyszeć, tak? Administracja amerykańska była jasna, natomiast było pytanie, jak odpowiedzą na to Chińczycy. I w tym momencie Chińczycy zmienili strategię, bo były takie sygnały jeszcze wcześniej, że Chińczycy traktują te rozmowy jako wstęp do nawiązania konstruktywnych relacji z nową administracją. Ale widząc stanowisko amerykańskie, postanowili właśnie dokonać tego kontrataku wyprzedzającego. Doktor Gajownik, bardzo krótko jeszcze poproszę w tej materii. Ja, jeżeli mogę jeszcze wrócić do Pieskowa na moment, ta informacja ale to o sekundę. Tym, że... Tak, że te stosunki są złe, no to jest po prostu modelowe wyjście Rosjan do tego, w jakim kierunku oni będą decydować, że podążą ich działania. To jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane ze spotkaniem na Alasce, to w zasadzie zgadzam się z tym wszystkim, o czym powiedział pan redaktor, bo miałem okazję przeczytać jeden z takich elaboratów francuskiego znawcy, politologa spraw azjatyckich, Frédéric Gautmont, który przygotował dla Instytutu Montaigne, gdzie ewidentnie wskazuje on, że obie strony, amerykańska i chińska, będą chciały badać siebie co do możliwości, nazwijmy to, kompromisu, zawarcia kompromisu. Jaki ten kompromis będzie, na jakich zasadach, jakie będą jego granice. I być może ta ofensywna polityka, ta ofensywna strategia, jakie obie delegacje powzięły, jest właśnie teraz krokiem do tego, by wypracowywać tę pole, do którego będą mogły się obie strony wycofać, żeby jedna i druga strona była zadowolona z kompromisu, który prawdopodobnie będzie jakby klucz całego tego spotkania. Mówi pan o ofensywnym podejściu, to w takim razie Wielka Brytania, wielki sprzymierzeniec Stanów Zjednoczonych. Rosja i Chiny największym zagrożeniem, Rosja dla bezpieczeństwa, Chiny dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Londyn ma zamiar zwiększyć zapasy, uwaga, broni jądrowej. Co się dzieje z polityką zagraniczną brytyjską? Jarosław Guzy. To jest taka pierwsza przymiarka do samodzielnej pozycji Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej, po Brexicie, do zajęcia stanowiska wobec tego, co dzieje się na świecie. Jest tam oczywiście stwierdzenie, i to jest zasadne, że Wielka Brytania, jej bezpieczeństwo zależy od sytuacji nie tylko regionalnej, ale całej sytuacji światowej. W związku z tym diagnoza jest bardzo szeroka, dotyczy całego globu i rzeczywiście jest to bardzo ciekawy dokument. Prawdę mówiąc, zadałem sobie od razu pytanie, jak by wyglądał dokument napisany w Brukseli przez Unię Europejską, podejmując ten sam temat. I prawdę mówiąc, trochę włosy mi dęba stanęły na głowie, bo ten dokument brytyjski wyróżnia się czujnością spojrzeniem do spraw międzynarodowych, do określenia pozycji Wielkiej Brytanii w stosunku do wszystkich problemów. Natomiast Unia Europejska ma zwyczaj właśnie robić dokładnie odwrotnie. I trochę nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o politykę amerykańską wobec Rosji i Chin, Antony Blinken pojawi się w przyszłym tygodniu w Brukseli na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO. I ciekaw jestem bardzo, jaka będzie reakcja na ten stan, na tę politykę amerykańską z Rosji i Chin w Brukseli właśnie. Bo ze strony brytyjskiej można spodziewać się po prostu dosyć silnego wsparcia polityki amerykańskiej w odniesieniu do tych dwóch potęg zagrażających porządkowi demokratycznemu światu. Wielka Brytania, tak mówił Boris Johnson, musi demonstrować, że jest dostosowana do bardziej konkurencyjnego świata. To jeżeli chodzi o między innymi Chiny, ale również musi być przygotowana na ataki chemiczne, biologiczne, nuklearne, które mogą się wydarzyć do 2030 roku. Doktor Tomasz Gajownik, Wielka Brytania pokazuje swoją moc? Ciężkie pytanie. Trudne pytanie, tak? Trudne pytanie. Dla mnie Wielka Brytania, i tutaj jeszcze nawiążę do wypowiedzi pana redaktora, owszem, staje się niezależnym partnerem od Unii Europejskiej, ale to, o czym mówimy, czyli skierowanie wzroku na Rosję jako potencjalnego przeciwnika na polu militarnym, Chiny na polu ekonomicznym, według mnie zbliżają Wielką Brytanię do Stanów Zjednoczonych. To znaczy wraca ten sojusz, jaki był synonimem współpracy amerykańsko-brytyjskiej po zakończeniu II wojny światowej. Po prostu Brytyjczycy sami nie mogą być taką właśnie jak kiedyś wyspą, która dyktuje warunki Europie czy traktuje Stany Zjednoczone jako kolonię. To już się skończyło, więc w tym momencie Wielka Brytania zwraca uwagę ku Waszyngtonowi. Londyn kieruje wzrok ku Waszyngtonowi i wydaje mi się, że tutaj należy się spodziewać ściślejsze niż do dnia dzisiejszego współpracy amerykańsko-brytyjskiej na wielu polach, między innymi właśnie na tych, które z punktu widzenia brytyjskich interesów są istotne i których, co jest ważne, Brytyjczycy będą w stanie podołać finansowo. Ja obserwując akurat zagadnienie, które mi jest najbliższe, czyli służby specjalne, właśnie widzę, że coraz więcej pokazuje się w internecie informacji o tym, że zacieśnia się współpraca między amerykańskimi a brytyjskimi służbami na polach na przykład cyberbezpieczeństwa czy tego typu działań. Więc wydaje mi się, że akurat Brytyjczycy będą dążyć do zacieśnienia wielopłaszczyznowej współpracy z Amerykanami. To w takim razie przenieśmy się na twardy kontynent z wyspy i tutaj problemy wewnętrzne kraju, który właśnie ma decydować o tym, jak ma wyglądać też i Unia Europejska. Świat i ludzie. Według sondażu większość Niemców uważa, że we wrześniowych wyborach nastąpi koniec rządów Chadeków i CSU, bawarskiej partii, która jest bliźniaczą partią do CDU. To są informacje, bym powiedział, bardzo przerażające, jeżeli chodzi o scenę polityczną niemiecką, o tyle przerażające dla polityków chadeckich. Po przegranych wyborach lokalnych, bardzo ważnych, w Badenii-Wirtembergii i nad Renii-Palatynacie, no, Niemcy mówią, koniec ery Chadeków i w tym samym czasie ma odejść Angela Merkel. No to są informacje dość, bym powiedział, alarmujące dla starego kontynentu. Jarosław Guzy. Rzeczywiście stabilność polityki niemieckiej, obojętnie jak ją oceniać, to był taki element, który był elementem pozytywnym, bo przypomnijmy sobie, jak duży chaos panuje w wielu krajach, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Niemcy wydawał się oazą stabilności i przez pewien czas, tutaj nawiązując do pandemii, która spowodowała wzrost takich, właśnie przyczyniała się do tego chaosu politycznego i nadwymierzała rozmaite układy polityczne, w Niemczech wydawało się, że Niemcy są odporne również na tego wirusa, który atakuje politykę, ale okazało się, że nie, bo okazało się, że Niemcy nie radzą sobie z pandemią tak, jak radziły sobie na początku. I wydaje mi się, że te wyniki wyborów to nie tylko jest ocena polityki CDU-CSU, czy też problemów związanych z sukcesją po Angeli Merkel, ale również generalny wzrost niezadowolenia w Niemczech, który przekłada się na wybory polityczne, które są no, ciekawe, bo jeżeli popatrzeć na to, kto miałby zastąpić Chadeków. Chadecy zresztą rządzą w wielkiej koalicji już od dłuższego czasu. Z SPD, czyli z socjaldemokracją. Tak jest. Przez pewien czas wydawało się, że mogą rządzić w tęczowej koalicji. Tęczowej, czyli w tym przypadku chodziło o zielonych i liberałów. Okazało się, że to niemożliwe. Pytanie, czy jest możliwość stworzenia alternatywnej koalicji bez CDU-CSU. Moim zdaniem nie jest to możliwe i moim zdaniem te wyniki wyborów regionalnych, niezależnie od tego, że sygnalizują problemy, niekoniecznie przesądzają o wynikach wyborów parlamentarnych do Bundestagu, które określą politykę niemiecką. Wydaje mi się, że raczej to steruje w stronę zamiany koalicjanta, bo trudno będzie pominąć zielonych w nowej układance. A zieloni są takim sympatycznym, pozytywnym wyborem dla każdego rozczarowanego polityką niemiecką. Również są też sympatycznym wyborem dla Polski, jeżeli chodzi o gazociąg Nord Stream 2, bo to jest partia, a inne sprawy niekoniecznie, oczywiście. W każdym razie w Niemczech rok wielkich wyborów. Doktor Tomasz Gajownik, jak pan sądzi, co tu się stanie we wrześniu? Rzeczywiście rozszerzy się ta koalicja i czy rzeczywiście Chadecja może upaść do tego stopnia, że nie będzie rządziła tym krajem? Może zacznę od tego, że faktycznie wybory w Badenii-Wirtembergii oraz nad Renii-Palatynacie są takim papierkiem laksmusowym na stroju w Niemczech. To od wielu lat jest dostrzegane, że to te wybory w jakiś sposób pokazują oblicze tego, czy wskazują tak powiedzmy w sposób sondażowy tego, czego możemy się spodziewać na jesień. Natomiast i zgadzam się też w dużej części z wypowiedzią pana redaktora. Natomiast ja osobiście rozważyłbym jeszcze jeden scenariusz, że rozpadnie się koalicja CDU-CSU i że CSU właśnie dalej samodzielnie, jako odrębny byt w połączeniu w koalicji z SPD z Zielonymi może uzyskać większość. Oczywiście to będzie zależało od rozkładu głosów w parlamencie. Natomiast czy koalicja w tym momencie CDU-CSU przetrwa? Uważam, że jest duża, nazwijmy to szansa, ale to raczej w takim słowie negatywnym, pejoratywnym, że ta koalicja się rozpadnie i że CSU będzie chciała się odciąć od koalicjanta, który tak naprawdę ciągnie ją w sondażach w dół, bo tak gdy spojrzymy na to, co się dzieje za parawanem wydarzeń politycznych, mówiąc o ostatnich skandalach, to praktycznie widzimy na pierwszych stronach niemieckich gazet tylko i wyłącznie polityków CDU. Do tego dochodzą jeszcze takie działania, bym powiedział, niezgodne z obowiązującym niemieckim prawem, które się okazują, wychodzą teraz na jaw, między innymi na przykład działania inwigilacyjne prowadzone wobec organizacji neonazistowskich, gdzie niedawno właśnie postanowiono, sąd niemiecki postanowił wstrzymać, tak? Jak się okazało, prawda, pracę niemieckiego Urzędu do Spraw Ochrony Konstytucji, które były wymierzone. To też rzutuje na postrzeganie obecnej koalicji i może mieć też w ostatecznym rozrachunku jakieś znaczenie w tych najbliższych wyborach. Wybory do Bundestagu we wrześniu zaplanowane, ale teraz porozmawiamy porozmawiamy za chwilę o wyborach, które już czwarty raz będą przedterminowymi, czyli w Izraelu i tamtejszym mitem politycznym, czyli Benjaminem Netanyahu. Świat i ludzie. W przyszłym tygodniu wybory w Izraelu, czwarte w ciągu 2 lat. Cały czas napięta sytuacja polityczna pomiędzy współrządzącymi, właściwie już nie rządzącymi. To jest sytuacja, bardzo bym powiedział, izraelska. Sekundę poświęcimy temu tematowi, zapowiadając wybory. Doktor Tomasz Gajownik, czy myśli pan, że premier Benjamin Netanyahu, oskarżany o korupcję, cały czas prorokowane są jego odejście od polityki i upadek jego rządów. Myśli pan, że to się wydarzy w najbliższym czasie? Raczej nie, dlatego że izraelska scena polityczna przypomina mi troszeczkę scenę polityczną z historii okresu międzywojennego, gdy mamy do czynienia też z silnym rozdrobnieniem w Europie Środkowo-Wschodniej, na przykład w Polsce czy w krajach bałtyckich. I jak przyglądam się Izraelowi, to widzę, że Benjamin Netanyahu bardzo dobrze odnajduje się w tych realiach rozmów koalicyjnych w sytuacji, gdy wybory nie są definitywnie rozstrzygnięte na korzyść którejś z partii, więc myślę, że podobna będzie sytuacja jak do tej pory, czyli wybory nie wyłonią zdecydowanego zwycięzcy, znowu będą zawierane koalicje. A jest między kim i kim, bo 11 do 12 ugrupowań może wejść oczywiście do 120-osobowego KSS-u. Jarosław Guzy, co z Benjaminem Netanyahu na koniec jeszcze poproszę? On jest mistrzem przetrwania. Oczywiście gdyby te procedury sądowe, które trwają od zeszłego roku, posunęły się do jakiegoś definitywnego końca niekorzystnego dla Netanyahu, wyboru by nie było. Ale przedłużanie tych procedur tak, żeby przetrwać politycznie i próbować dalej uporządkować scenę polityczną pod swoim kątem, Netanyahu to potrafi. I tutaj konkretnie czasami dosłownie jeden mandat może decydować o tym, czy może powstać taka czy inna koalicja. Tego naprawdę nie wiemy i Izraelczycy też tego nie wiedzą. Wszystko się okaże, a być może będą najbardziej prawdopodobny scenariusz. Kolejne wcześniejsze wybory, jeżeli znowu nie uda się osiągnąć stabilnej koalicyjnej większości, nawet dysponującej jednym mandatem przewagi. Komentatorzy mają na to swoje określenie, czyli polityczny thriller. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi był dr Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A także Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. Za chwilę w programie o niezwykłym projekcie w Afryce nazywanym Wielkim Zielonym Murem, biegnącym w regionie Sahelu. Inwestycja na granicy niezwykłej pustyni, Sahary. Dlatego w ten temat musi nas wprowadzić zespół z pustynnej części Mali, z Timbuktu. Tytuł i zaproszenie, te słowa wypowiada sam Iggy Pop, ale reszta to już malijscy muzycy, czyli Songhai Blues. Going to the Sahara, baby. Yeah. Na południe od Sahary ma powstać Wielki Zielony Mur. Ma mieć 8 tysięcy kilometrów i przemierzać od Senegalu nad Oceanem Atlantyckim do Djibouti nad Zatoką Adeńską. Brzmi to jak kolejny utopijny projekt dla Afryki, ale są na to pieniądze. Ponad 14 miliardów dolarów. Skoro są, to może ten gigantyczny, niezwykły projekt ma jednak szansę się zrealizować. Doktor Jędrzej Czerep, ekspert zajmujący się Afryką w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście ten projekt ma szansę na realizację, bo przepraszam, że zacznę od sceptycznego pytania, ale to się ma dziać w Afryce, więc tutaj te moje wątpliwości na początku są chyba zasadne. Tak, ten sceptycyzm jest zupełnie uzasadniony. Ten projekt nie jest już taki najnowszy. W 2007 roku on został oficjalnie jedną z polityk Unii Afrykańskiej. Od tamtej pory można powiedzieć, że jest realizowany. No i założenie było takie, że on ma powstać do 2030 roku. Ale jesteśmy już bliżej niż dalej tej daty, a powstało bardzo niewiele. Jakieś 4% tak naprawdę tego, co było zakładane. Z powodów takich, że brakowało trochę koordynacji, brakowało pieniędzy, różne takie drobne projekty, które składały się na ten Wielki Zielony Mur, były prowadzone lepiej lub mniej, z lepszą, większą lub mniejszą konsekwencją. W niektórych miejscach było bardzo niespokojnie. W skrócie, to wszystko szło zbyt wolno, żeby to miało szansę się udać. No ale sytuacja zmieniła się, kiedy cały świat stanął u progu katastrofy klimatycznej i nagle okazało się, że taki Wielki Zielony Mur afrykański może być czymś bardzo ważnym w skali globalnej. Do takiego wniosku doszli przywódcy światowi, którzy zebrali się w styczniu w Paryżu na szczycie One Planet Summit for Diversity. No i właśnie obiecali te niezwykle wielkie pieniądze, 14 miliardów dolarów. Otóż to i tutaj myślę, że postacią kluczową jest prezes Afrykańskiego Banku Rozwoju, który ma ten projekt ciągnąć, ma o niego walczyć, ma walczyć o swój bank, bo to jest gwarancją realizacji tego Wielkiego Zielonego Muru. Tak, no ważne jest, żeby ten projekt miał swoją twarz, żeby był ktoś, kto go firmuje. Do tej pory takimi ambasadorami tego projektu byli głównie artyści afrykańscy, tacy jak Baba Mal, znany piosenkarz senegalski. Ale tutaj chodziło jednak o to, żeby ktoś miał przebicie polityczne i ktoś, kto by mógł koordynować faktycznie przepływy finansowe od największych światowych instytucji i spinać to wszystko w całość. Taką osobą jest prezes Afrykańskiego Banku Rozwoju, Akinwumi Adesina. No i pod jego kierownictwem ma to teraz wyglądać tak, że w ciągu tak naprawdę kilku lat ma zostać zregenerowane czy zazielenione na nowo 100 milionów hektarów, czyli to jest obszar taki jak Francja i Hiszpania razem wzięte. Z tym, że mówiąc mur, jak otóż nazwa tego projektu brzmi, kojarzy nam to się z jakąś barierą, z jakimś, nie wiem, szpalerem drzew. Tak nie będzie. To będzie wyglądało zupełnie inaczej. To nie może wyglądać w ten sposób. Chociaż w oryginalnym zamyśle właśnie chodziło o to, żeby odgrodzić się od pustyni. Pustynię uważano za jakiegoś takiego potwora, który się rozszerza, który pochłania kolejne tereny, a jest jakąś taką marsjańską, wymarłą, złą strukturą. Myślenie o tym, czym jest środowisko naturalne, czym jest pustynia, się od kilkudziesięciu lat mocno zmieniło. Dzisiaj nie patrzy się na pustynię czy na Saharę w ten sam sposób. Pustynia też jest zdrowym, naturalnym środowiskiem, więc ten mur trochę wyewoluował w tych założeniach. To nie ma być już szpaler drzew, tylko to ma być taki szeroki pas o różnorodnej roślinności, gdzie będą pola nawadniane, gdzie ta przestrzeń będzie takim łagodną strefą przejścia między pustynią a takim obszarem zielonym. Tam będą roślinności różnej wielkości, o różnych funkcjach. Przede wszystkim ona też ma być użyteczna dla ludności, ma wspierać utrzymanie się różnorodnego rolnictwa. No ma dać 10 milionom ludzi pracę. To też jest bardzo ważne w tym wszystkim. No tak, to jest w ogóle, haczyk, za pomocą którego prezydent Macron, czyli gospodarz szczytu, który te pieniądze zebrał, reklamował ten cały projekt. Jeśli te 10 milionów miejsc pracy tam powstanie, no to oczami wyobraźni darczyńcy europejscy wyobrażają sobie, aha, to w takim razie uspokoi się sytuacja bezpieczeństwa w strefie Sahelu, gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Albo że młodzi Afrykańczycy, którzy myślą o tym, żeby przyjechać do Europy, stwierdzą, nie, to my zostaniemy u nas, skoro u nas jest tak, tak dobrze. I mamy szansę na rozwój, tak? Mamy szansę. A o tej sytuacji bezpieczeństwa za chwilę porozmawiamy i o tej geografii tego muru, bo to jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze chwilę o tej roślinności i o pieniądzach. Duże pieniądze, roślinność, która ma być tam uprawiana, zasadzona. Pytanie mam takie, bo znając przypadki afrykańskich projektów, to wszystko pięknie brzmi, ale później się okazuje, że na tym kokosy zbijają firmy zachodnie, europejskie i na przykład potrafię sobie wyobrazić sytuację, kiedy wielki zielony mur w Sahelu będzie zaopatrywany w drzewa na przykład z Francji, z Niemiec, z krajów europejskich. Czy tego typu błędów można się wystrzec przy takiej inwestycji? Jest to obawa bardzo uzasadniona. Ja też mam taką obawę. Mam też obawę, że na przykład Bank Światowy będzie, czy Komisja Europejska będzie statkami wysyłać traktory, które będą tam robić dołek i sadzać tam sadzonkę. Czyli i metody, i dobór tych roślin, czy tych środków może być zły. Warunki przetargu, które będą wskazywały na daną firmę, prawda? Przecież to też jest wszystko nam znane z historii. Znane to jest świetnie i bardzo głośno mówią na ten temat te organizacje, które już to wszystko przerabiały, które robiły to z sukcesami w innych miejscach w Afryce na mniejszą skalę i które mówią o tym, żeby nie iść tą drogą, bo są dobre praktyki, są dobre rozwiązania wypracowane już doświadczeniem, a najważniejsze doświadczenie jest, bez tego to się wszystko nie uda, jest takie, że przy tego rodzaju projektach miejscowa ludność musi czuć się współgospodarzem tego projektu i być w stanie go współodpowiedzialna. To musi być oddolna potrzeba, to właściwie musi być oddolny ruch na rzecz powstania takiej strefy zieleni. Bez tego po prostu ta roślinność może być na przykład za chwilę wycięta na opał, bo brakuje elektryczności w wielu krajach tego regionu. To jest to, co pan wskazuje w swoim raporcie dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, opracowaniu właśnie o Wielkim Zielonym Murze w Afryce. Jak ludzi przekonać? Przecież to są klany, plemiona. To niezwykle wielka, piękna, ale skomplikowana i trudna w negocjacjach mozaika kulturowo-plemienna. Także to jest przedsięwzięcie jeszcze od tej strony niezwykle, bym powiedział, potężne i wymagające. No właśnie, wymagające sposobu narracji, negocjacji, podejścia do rodzimych kultur? Zdecydowanie tak. Chociaż są tutaj już pewne dobre tradycje. Cała ta idea w obecnym kształcie jest rozwinięciem tego, co robił w latach 80. przywódca Burkina Faso. Do dzisiaj jeden z najbardziej popularnych i takich legendarnych przywódców afrykańskich, Thomas Sankara, jeden z tych nieprzekupnych i takich wystarczająco czystych w swoim postępowaniu jako przywódca. On w latach 80. był opanowany taką ideą fix sadzenia drzew, sadzenia roślinności i cały kraj do tego zmobilizował, obok każdego domu, obok każdej szkoły, jeździł w przebraniu prawie jak w bajce o królu i żebraku, doglądał, rozpytywał się, badał nastroje, sprawdzał, czy ludzie rzeczywiście kupili ten jego pomysł i czy chcą te drzewa sadzić. Tamten entuzjazm taki społeczny rzeczywiście się udało wytworzyć. No udało się dzięki temu, że problemy, które ma ten projekt rozwiązać, są po prostu realne. Dzisiaj my sobie możemy mówić o zmianach klimatu, wyglądać za okno, czy mamy mniej śniegu w tym roku, czy więcej niż w zeszłym, ale w Afryce to jest rzeczywiście najbardziej odczuwalne i tak bardzo konkretnie. Tam kraje, państwa afrykańskie wydają prawie 10% PKB na mitygację i na adaptację do zmian klimatycznych, które są tu i teraz. Tam ta różnica temperatur odczuwalna już jest kilkustopniowa, więc nie trzeba tam za bardzo nikogo przekonywać do samej idei, że to jest istotne. Stosunkowo łatwiej będzie tam zdobyć poparcie, czy ono już jest w dużym stopniu rozbudzone, żeby to wszystko pociągnąć takim wspólnym wysiłkiem. No ale oczywiście możemy sobie wyobrazić, że jeśli wkroczy tam wielkie instytucje światowe, które będą chciały łatwo i szybko podkręcić statystyki i wykazać, że zrobiliśmy tak, jak planowaliśmy, posadziliśmy tyle i tyle milionów drzew, no to mogą już chcieć pójść drogą na skróty, bo praca ze społecznościami wymaga głębokiego zaangażowania, znajomości, tych budowania tych relacji, uczenia się na błędach, poznawania się nawzajem. negocjacji bardzo delikatnych między społecznościami. To wszystko wymaga czasu, zaangażowania ludzi i dobrej woli. Ten mur geograficznie to można powiedzieć jest też historia współczesnej Afryki, tej, którą najczęściej opowiadamy, czyli konfliktów. Senegal wydaje się być dobrym początkiem, bo to jest kraj spokojny w miarę, prawda? Można tak powiedzieć, chociaż ostatnio były tam protesty, ale jest to kraj stabilny. Ale dalej, Mali, no mamy tutaj do czynienia z islamistami, prawda? Cały czas Al-Kaida. Niestabilna sytuacja. Burkina Faso. Znowu niestabilna sytuacja. Dzieje się cały czas. Nigeria, północny region. Niger. Czad. Republika Środkowej Afryki. Sudan Południowy, najmłodsze państwo świata. Wreszcie Etiopia, o której niedawno rozmawialiśmy na antenie Trójki i w audycji Świat i Ludzie, w której no, dochodzi teraz do poważnego konfliktu ze społecznością Tigrajów na północy. I wreszcie Djibouti, no tutaj to wymaga oddzielnej opowieści, ten fragment Afryki, ale jak pan to sobie wyobraża, by z tymi ludźmi, z tymi stronami terrorystycznymi również przecież trzeba będzie rozmawiać? Trzeba będzie i to jest możliwe na poziomie bardzo lokalnym. W krajach, których... Ja mówię rozmawiać, chodziło mi bardziej przekupywać nawet, prawda? No, na pewno trzeba będzie się z tym zmierzyć. Trzeba będzie spróbować wejść na tereny, które są objęte działaniami grup ekstremistycznych czy grup zbrojnych różnego rodzaju. I w jaki sposób trzeba najpierw do nich dotrzeć, z nimi porozmawiać i przekonać się o tym, że to jest dla wszystkich korzystne, że to no, w żaden sposób nie jest dla nich czymś, czemu powinni się sprzeciwiać. Czy to na pierwszy rzut oka brzmi to jak kompletnie karkołomne i niewykonalne zadanie? No, kto pojedzie przekonywać Al-Kaidę, żeby, nie wiem, zbudować jakiś tam projekt lokalny w miejscu opanowanym przez dżihadystów? Ale na poziomie lokalnym takie rzeczy się dzieją. I czy to w Mali, czy to w Somalii, miejscowi, zwłaszcza szczególna jest tutaj rola lokalnych, którzy dogadują sobie pewne sprawy życia obok siebie, tak żeby nie wchodzić sobie w drogę. No, całe założenie tego projektu jest takie, że on ma odpowiedzieć na źródłowe przyczyny, dlaczego te w ogóle konflikty czy ekstremizmy tam się pojawiają. Skoro nie ma szans na pracę, skoro jest desperacja, która się z tym wszystkim wiąże, popycha ludzi do tego, żeby szukali odpowiedzi u ekstremistów. Jeśli te warunki się zmienią, no to ekstremiści będą znajdowali mniej poparcia. Takie jest myślenie, trochę idealistyczne, trochę może naiwne, bo w praktyce w takie miejsca, w środek konfliktu zbrojnego po prostu pewnie nie będzie się dało wejść w wielu przypadkach. Zakładam, że w niektórych to się może udać, w niektórych jest szansa, że po prostu wszyscy na miejscu uznają, że to jest okej, lepiej nie przeszkadzać, bo może każdy mieć korzyść, ale w innych miejscach będzie pewnie tak, że po prostu trzeba będzie strefy konfliktu omijać z daleka. Zobaczymy. Wielki zielony mur nadziei i przyszłości. Chyba tak możemy powiedzieć, panie doktorze, mam wrażenie, na koniec naszego spotkania. Oby to wszystko się udało, bo to rzeczywiście jest szansa, ale nie tylko nawet dla Afryki, ale także dla Ziemi, dla nas wszystkich. I myślę, że da to też jeszcze inny efekt. Mianowicie, jeżeli tam będzie spokojniej, to będziemy mogli zwiedzać bardzo ciekawe kraje, prawda? Oczywiście, to jest też szansa dla mieszkańców. Nie tylko wynika z tego, że będzie więcej możliwości dla rolników uprawiania różnego rodzaju roślin i sprzedawania ich, ale to też jest turystyka, też jest cały wachlarz gałęzi gospodarczych i nowych możliwości, które tam się mogą z tym wiązać. To jest nie tylko przekształcenie jałowej ziemi w znowu żyzną zieloną, ale też motor zmian społecznych. Doktor Jędrzej Czerep, ekspert zajmujący się Afryką w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Słyszeliśmy, jak dr Jędrzej Czerep wspomniał o muzyku Baba Malu, senegalskim, wspaniałym piosenkarzu, jednym z ambasadorów Wielkiego Zielonego Muru. Także Baba Mal na koniec programu Świat i Ludzie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, wydał Jakub Sadowski. Ja już państwu mówię do usłyszenia. Michał Żakowski. Por el señor.